Polski. Przelot Air Force One z Riyadu do Tel Awiwu był pierwszym w historii bezpośrednim lotem między tymi krajami, zauważają dziennikarze. Donald Trump przybył do Izraela. W tym serwisie także o Chińczyku, który pomaga w dodawaniu i pierwiastkowaniu. Szczegóły już za chwilę. To były rozmowy przede wszystkim o współpracy gospodarczej. Tak, o spotkaniu z goszczącym w Polsce prezydentem Singapuru, Tonym Tang Keng Yamem, mówił Andrzej Duda. Polski prezydent podkreślał, że nasza gospodarka musi szukać nowych rynków zbytu. To jest poszerzanie naszych polskich horyzontów współpracy gospodarczej na poszczególne części świata. 80% naszej wymiany gospodarczej do tej pory to była Unia Europejska. Chcemy, żeby ten zakres naszej współpracy gospodarczej poszerzał się. W obecności prezydentów podpisane zostały 3 umowy biznesowo-naukowe. W 2014 roku obroty handlowe między Polską a Singapurem wyniosły blisko 2 miliardy dolarów. W tym azjatyckim państwie mieście działa ponad 60 polskich firm. Prezydent USA Donald Trump w ramach swojej pierwszej zagranicznej podróży opuścił Arabię Saudyjską i przybył do Izraela. Agencja Associated Press zwraca uwagę, że przelot Air Force One z Riyadu do Tel Awiwu był zapewne pierwszym w historii bezpośrednim lotem między tymi krajami, które nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Saudyjskie samoloty omijają izraelską przestrzeń powietrzną i vice versa. O tym, że amerykańska polityka wraca na właściwą ścieżkę, piszą arabskie media. Wczorajszego przemówienia Donalda Trumpa wysłuchali przywódcy muzułmańskich krajów Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. Gazety w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Arabii Saudyjskiej poświęciły bardzo dużo uwagi. Publicyści podkreślają, że Donald Trump jest zdeterminowany, by przywrócić dobre relacje między Ameryką a światem arabskim, szczególnie rejonem Zatoki Perskiej. Cytowane są słowa prezydenta: nie jesteśmy tutaj, by uczyć innych, jak powinni żyć. Zdaniem dziennikarzy, amerykański prezydent dobrze rozumie region i wie, kto jest jego prawdziwym sojusznikiem. Gazeta Gulf News jedną ze swoich analiz zatytułowała: Trump wezwał do międzynarodowej izolacji Iranu. Mniej entuzjastyczni w swoich komentarzach byli goście telewizji Al Jazeera. Nie usłyszeliśmy w tym przemówieniu niczego nowego, podkreślali. Telewizja przypomniała przedwyborcze wypowiedzi przyszłego amerykańskiego prezydenta, m.in. tą, w której określił islam religią nienawiści. Kolejnym etapem pierwszej zagranicznej podróży Donalda Trumpa jest Izrael. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. A podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży jako prezydent USA Donald Trump odwiedzi też Watykan i Brukselę, gdzie w czwartek weźmie udział w spotkaniu przywódców państw NATO. Będzie również uczestnikiem szczytu G7 w Taorminie na Sycylii. 1 800 000 Włochów wyprowadziło się w ciągu ostatnich 10 lat za granicę, wśród nich wielu z wyższym wykształceniem. Dane opublikowało Włoskie Biuro Ewidencji Ludności. W 2006 roku za granicą mieszkało 3 miliony włoskich obywateli. Pod koniec bieżącego roku będzie ich 5 milionów, a z roku na rok Italię opuszcza coraz więcej Włochów. Ponad połowa to ludzie przed 40, z których co trzeci ukończył studia. Najczęściej wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i Niemiec. Włoskie media alarmują, że to niepowetowany drenaż mózgów. Zdaniem ekspertów główne przyczyny egzodusu młodych to bezrobocie, obecnie wynoszące 12%, wysokie podatki, biurokracja i korupcja. Za granicę przeprowadzają się również emeryci. Najczęściej tam, gdzie nawet niska włoska emerytura pozwala godnie żyć. Oprócz Portugalii i Hiszpanii coraz więcej seniorów wyjeżdża do Bułgarii, Rumunii, Tajlandii i Kostaryki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kostka, pionki i plansza przypominająca te do gry w Chińczyka pomogą w dodawaniu i pierwiastkowaniu. Grę planszową do nauki matematyki wymyślił szczecinianin. Powstała ona we współpracy z nauczycielką z Wrocławia i grafikami z Warszawy. Zaczynamy od rzutu kostką. Wybieramy postać. Kim jesteśmy? Możemy. 4 pionki. Czyli Dave, Matt, Emma i Tyk. Będą chodzić razem do szkoły, konstruują sobie robota i zaczyna się zabawa. Mówi pomysłodawca gry matematyk Marcin Kruszyński. Czytamy pytanie. Dave miał 20 cukierków, dał Mattowi i Emie po 4 cukierki. Ile zostało mu cukierków? I gramy. Jest kilka poziomów trudności, dlatego grać mogą całe rodziny. Dziecko ma do dyspozycji kartkę papieru, może wszystko rozwiązywać, tak jak w szkole, a rodzice robią to samo w głowie i bardzo często przegrywają. Gra jest bazowana na tym, że w środku znajduje się 200 zadań z treścią, z którymi teraz dzieci mają ogromne problemy. Takiej gry jeszcze nie było. To jest taka pierwsza gra, która poprzez zadania z treścią i poprzez stworzenie całego takiego środowiska, w którym te dzieci występują, uczy matematyki. Nie ma takiej gry na rynku. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Kości zostały rzucone, ale z tym mnożeniem cukierków ostrożnie prosimy, przynajmniej dziś, w Europejski Dzień Walki z Otyłością. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Po cukierkach w powtórce z rozrywki nic nie będzie, ale będą takie utwory, które mimo, że zostały napisane dawno temu, jakoś aktualnie brzmią dzisiaj. Na przykład ostatnio dosyć dużo mówi się o aptekach, o takim przedsięwzięciu Apteka dla aptekarza na przykład, a w magazynie 60 minut na godzinę istniał taki cykl Apteka domowa. To były monologi Krzysztofa Jaroszyńskiego. Jeden z takich monologów w wykonaniu Bohdana Łazuki dzisiaj w powtórce z rozrywki państwo usłyszą. I ten wątek prozdrowotny uzupełnimy taką bardzo prozdrowotną piosenką w wykonaniu Jerzego Filara i Wojtka Gęsickiego, Będę zdrowy. No i ostatnio głośno, proszę państwa, jakoś się zrobiło o festiwalu w Opolu i mam taki utwór, który opowiada o tym, że kontrowersje wokół festiwalu w Opolu pojawiały się już od dawna. 600 lat temu już się pojawiały takie kontrowersje, to znaczy zdaniem autora tego tekstu, czyli Andrzeja Waligórskiego, Olek Grotowski zaśpiewa tę piosenkę, Pieśń o rycerzu Ćwoku, to jest opowieść o tym, jak to kneś Bolko Zezowaty w Opolu postanowił zorganizować festiwal. Być może wymyślona historia, a być może jakieś aktualności państwo w tym tekście, który za kilka minut na naszej antenie będzie śpiewany przez Olka Grotowskiego, państwo odnajdą. A zaczniemy od bardzo serdecznego powitania z Janem Węglowskim. Jan Węglowski przedstawi państwu kilka oryginalnych pomysłów na show telewizyjne. Bardzo serdecznie witam państwa, bardzo serdecznie. Ja sobie kiedyś pomyślałem, co mi tam... Zrobię karierę w telewizji, zwłaszcza, że teraz już jest komercyjna i pluralistyczna. Kiedy jednak złożyłem u dyrektora telewizji projekt programu autorskiego pod tytułem Wena Beethovena, czyli poezja w muzyce poważnej, to on najpierw się rozpłakał na widok mojej twarzy, a następnie łkając odrzucił go, swoją decyzję motywując znikomym stopniem zainteresowania widzów tą problematyką. Z tym, że w 2 tygodnie potem byłem świadkiem uroczystej promocji nowego cyklu telewizyjnego pod nazwą Rock Opera Baudelaire, czyli muzyka poważna w poezji. Autorstwa laureatki konkursu Miss Wzgóreczków 93, pani Marzenki. To mnie wprawdzie odrzuciło od liryki, ale jednocześnie pchnęło w ramiona polityki, co zaowocowało nowym projektem programu publicystycznego pod tytułem Walczmy, ale fair. Program ten zakładał, że jego gośćmi będą przedstawiciele różnych opcji polityczno-ideologicznych, którzy na oczach telewizorów będą się starali przekonać przeciwników co do swoich racji, ale w sposób jak najbardziej sportowy. Na niesubordynowanych czekały żółte i czerwone kartki oraz ławka kar, czy wreszcie dożywotnia dyskwalifikacja. Projekt ten niezwłocznie wylądował na biurku dyrektora telewizji, a z niego jeszcze szybciej w koszu na śmieci, gdyż, jak argumentował właściciel biurka i kosza, mógł stanowić łatwy punkt zapalny w aktualnie napiętej sytuacji politycznej. Zaś na pożegnanie dyrektor zapytał mnie, co sądzę na temat operacji plastycznych twarzy. Wkrótce też obejrzałem nowy program publicystyczny pod tytułem Wazelina, gdzie zaproszeni goście, w większości sympatycy i wielbiciele koalicji rządzącej, usiłowali sobie wzajemnie powłazić na kolana. Pomyślałem więc do 3 razy sztuka i zaproponowałem dyrekcji niezależnej państwowej telewizji publicznej projekt programu rozrywkowego, co już samo w sobie stanowi niezwykły akt odwagi. I prawie natychmiast sam go wycofałem, gdyż dyrektor akurat zaśmiewał się z innego scenariusza, w którym trener pokazywał niedźwiedzia, a jego asystentka futerko. Kiedy opuszczałem gabinet, dyrektor poprosił mnie jedynie, abym uważał i nie stanął twarzą w twarz z misiem, bo zwierz może się zestresować i wówczas z występów byłyby nici. Wtedy to coś dziwnego stało się z moją głową, gdyż nagle fiknąłem koziołka, zastepowałem i zacząłem powtarzać głośno tabliczkę mnożenia. A gdy to ujrzał, dyrektor złapał mnie w ramiona, wycałował i powiedział: cóż za genialny pomysł na program. Obecnie 4 razy w tygodniu prowadzę godzinny teleturniej pod tytułem, oficjalnym tytułem, 7 razy szczęście, a nieoficjalnym pralnia brudnych pieniędzy, gdzie wystarczy wiedzieć, ile razy jest 5 razy 6 lub 7 mnożone przez 8, by wygrać luksusowy jacht, taki sam samochód, czy chociażby wycieczkę na bajadery. Ostatnio na przykład rodzeństwo z Równi Pochyłej, dzięki wiedzy na temat, ile jest 3 razy 4, wygrało dom pod Paryżem. Mnie osobiście wiedzie się o tak, czyli mam to, co chciałem, z tym, że prywatnie zdecydowanie wolę radio. Bardzo serdecznie dziękuję państwu, bardzo serdecznie.

powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andros. Zapraszamy do reklamy. Mówią, polska kuchnia jest najsmaczniejsza. My w Castoramie mówimy, polska kuchnia może też być najpiękniejsza. Wystarczy, że kuchenne fronty rozbłysną lakierem. Szuflady dzięki systemowi cichego domyku domkną się ciszej od szeptu. A zintegrowane uchwyty zachwycą nas ukrytym pięknem. W takiej to nowej, modułowej kuchni będziemy mogli kochać się jak blat z blatem. Poznaj nowy katalog Castoramy pełen inspirujących pomysłów na kuchnię. Także na castorama.pl. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. Do godziny 14 w Trójce już wyłącznie Państwa propozycje. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskiradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Łukasza z Nowej Dęby, który prosi o nagranie Looking Glass Brandy, Your Fine Girl. There's a port on a western bay, and it serves 100 ships a day. Lonely sailors pass the time away and talk about their home. There's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, Brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. They say, Brandy, you're a fine girl. You're a fine what girl. A good wife you would be. Such a fine girl. Yeah, your eyes could steal a sailor from the sea. There's a braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day bringing gifts from far away. But he made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. The sailor said, Brandy, hey! You're a fine girl. You're a fine what a good girl. Wife you would be. Such a fine but my girl. Love, my love and my lady is the same. Yes, Brandon used to watch his eyes when he told his sailor's story. She could feel the ocean fall and rise. She saw its raging glory. But he had always told the truth, Lord, it was an honest man. And Brandy does her best to understand. At night, when the bars close down, Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, Brandy, you're a fine girl. You're a fine girl. What a good wife you would be. Such a fine girl. But my life, my love and my lady is the same. Yes, Brandy, you're a fine girl. What a good wife you would be. Such a fine girl. W muzycznej poczcie UKF Looking Glass to był rok 1972. 22 i 7 trójek, pierwszy dziś telefon od Państwa. Dzisiaj Morrissey obchodzi swoje urodziny. Z tej okazji bardzo chciałabym usłyszeć na antenie Trójki jakąś jedną z jego piosenek. Może być Let Me Kiss You albo Dear God, Please Help Me. Bardzo bym prosiła. God, please help me. And I am so very tired of doing the right thing. Dear God, please help me. There are explosive cakes between my legs, dear God. Please help me. W muzycznej poczcie UKF. 22.73 klub UKF, małpa polskie, radio.pl, Stormy i Formidable za chwileczkę. To będzie prezent urodzinowy dla pani Pauliny. Formidable,

Nie da się ukryć, że Państwo dzisiaj ładne utwory wybierają. To była Dina Washington. Ja chciałbym zamówić piosenkę do zespołu Poczty. Poproszę o Chicago, If You Leave Me Now. Dawno niesłyszane i bardzo go lubię. Muzycznej Poczcie UKF w Chicago. Pani Karolina uczy się do ważnego egzaminu i potrzebuje wsparcia. Zadbał o to pan Paweł. To wsparcie to Janina i wielkie podzielenie.